بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی مجلس میں حاضری دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے، اس نے ہر زمانے میں ہر علاقے میں اپنے ایسے مخلص باوفا بندے پیدا فرمائے جن کی صحبتوں میں رہ کر لوگ اپنے ایمان کو تازہ کریں. ایمان کی حفاظت اس زمانے میں بہت ضروری ہے. ایک موقع پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کا ایک جگہ پر پروگرام تھا جنوبی ہند میں. وہاں ہمارے طبقے علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والوں ہی کی طرف سے ایک اجلاس منعقد ہوا تھا. وہاں اس علاقے میں ایک مدرسہ جو ہے وہ سلفی حضرات کا بھی ہے، اور وہ ہمارے لوگوں سے ویسے جڑے رہتے ہیں، وہ بھی مدعو تھے. اس موقع پر ان حضرات نے ان کو کچھ کہنے کا موقع ملا تو اپنی وہ خدمات جو اشاعت اسلام کے سلسلے میں، خاص کر غیر مسلموں میں دعوت اسلام کی نسبت سے جو وہ کر رہے تھے، ان کا کچھ خاکہ پیش کیا، اور گویا انہوں اس یہ بتلا کر کے یہ جتلانا چاہا کہ اس کی طرف توجہ جیسی دینی چاہیے نہیں دی جا رہی. خیر، اس موقع پر حضرت مولانا انیہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی، اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جہاں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا اور دعوت دینا نہایت اہم اور ضروری ہے، یہاں جو وہیں جو مسلمان ہیں ان کے ایمان کی حفاظت کا بھی اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ کے ان مخصوص اور نیک بندوں کی صحبت جو اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے، وہ دوسری چیز میں نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی مجلس میں موجود ہیں، اور ہم گویا ایک وہ کام انجام دے رہے ہیں جس کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے سچے صادق بندوں کے ساتھ رہو. تقوی کا حکم قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ دیا ہے. لفظ تقوی کا استعمال مختلف صیغوں کی شکل میں 200 سے زیادہ مرتبہ قرآن کے اندر کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح حکم دیتے ہوئے تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی جگہ جگہ. بعض آیتیں تو ایسی ہیں کہ ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. کوئی لمبی چوڑی آیت نہیں ہے، لیکن اسی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دو مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، پھر آگے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. اس آیت میں بھی دو دو مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو بہرحال تقوی یہ کوئی مستحب کام نہیں ہے بلکہ ایک فرض ہے. سب سے بڑی غلط فہمی جو ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جب لفظ تقوی سنتا ہے تو اول وہلہ میں اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو اللہ کے کچھ مخصوص بندوں کا کام ہے، کہاں میں اور کہاں تقوی. یا اپنے آپ کو اس سلسلے میں پہلے ہی وہلے میں آدمی الگ کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے گویا تقوی کا حصول میرے لیے ناممکن ہے. بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور ایک کام کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کام ایسا ہے کہ جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. خود قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کی طرف سے کسی ایسے کام کا جو کسی کی طاقت اور سکت میں نہ ہو حکم دیا نہیں جاتا. ایسے کام کے کرنے کا بندے کو مکلف اور پابند نہیں بنایا جاتا. جب بھی کسی کام کا حکم دیا جائے گا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ وہ کام ہے جس کو یہ انجام دے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی، تو یہاں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا اور پھر کونوا صادقین. ساتھ میں یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی آتا ہے، بعض لوگ جب اس چیز کو سنتے ہیں تو کہا ایسے لوگ اب دنیا میں کہاں رہے. حضرت اقدس حکیم محمد نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگر صادقین کا وجود دنیا کے اندر جو ہے معدوم ہو گیا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی صحبت اور ان کے ساتھ رہنے کا حکم نہ دیتے. یہ بھی پھر وہی بات ہو جائے گی، ایک ایسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے جو آدمی کے بس میں نہیں ہے. تو بہرحال قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلا حکم تو یہ دیا کہ تقوی اختیار کرو. اب تقوی کے سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی ہے کیا چیز. تقوی کے متعلق جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، لوگوں کو جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے، لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ آدمی دن بھر روزہ رکھے، رات بھر اللہ کی عبادت کرے، ہر وقت اللہ کی جو ہے ذکر میں عبادت میں مشغول رہے، گویا وہ آدمی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کو متقی کہا جائے. حضرت حافظ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے، لیس التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل، کہ تقوی جو ہے دن بھر کے روزوں کے رکھنے کا اور رات بھر کے قیام کرنے کا نام نہیں ہے. انما التقوی، تقوی جو ہے وہ تو ترک ما نہ اللہ عنہ، وہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ بھی اسی حافظ ابن حجر حنبلی رحمت اللہ علیہ نے یہی نقل کیا ہے، المتقون، کہ تقوی والے وہ ہیں جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاتے ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ اوامر کی بجاوری اور نواہی، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لینا، اسی کا نام تقوی ہے. یہی پوری شریعت ہے، یہ رات بھر کے روزے جو ہیں وہ تقوی کے اندر شامل نہیں ہیں. کوئی آدمی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ تقوی کا گویا کوئی جز نہیں ہے اور نہ اس کی وجہ سے آدمی اس کے چھوڑنے کی وجہ سے تقوی سے محروم رہے گا. بلکہ اگر عبادت کی کثرت اگر کسی آدمی کے لیے جو ہے وہ طبیعت کے اندر ملال کے پیدا ہونے کا اور جو ہے اللہ کی تار عبادت وغیرہ سے بے رغبتی کا ذریعہ بن سکنے کا اندیشہ ہو تو ایسے آدمی کو تو اس سے بھی بچنے کا حکم دیا جائے گا. یا دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں اگر وہ رکاوٹ بنتی ہے تو اس صورت میں اس کو منع کیا جائے گا. بخاری شریف میں واقعات دونوں موجود ہیں، دونوں قسم کے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقد مواخات کرایا تھا، جس کی بنا پر حضرت یہ حضرات ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہتے تھے. بخاری میں واقعہ موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ان کی ملاقات کے لیے. اسی رشتہ اخوت کے حقوق کی ادائیگی کی نیت سے حضرت ابو درداء گھر پر نہیں تھے. ان کی بیوی ام درداء کو دیکھا تو وہ میلے کچیلے کپڑوں میں ہے، فی ثیاب البزلا. تو عام طور پر جب شوہر گھر پر ہو تو عورت کو شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ اچھے لباس میں رہے گیا زیب و زینت کے ساتھ، تاکہ شوہر کا جی اس کو دیکھ کر خوش ہو. اس حالت میں دیکھ کر حضرت ابو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے، تو ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا کے اندر رغبت نہیں ہے، وہ تو دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں. گویا میں بھی چونکہ دنیا ہی کا ایک فرد ہوں، اب جب رغبت ہی نہیں ہے تو پھر کیا مطلب رہا. چنانچہ جب اسی دوران حضرت ابو درداء آ گئے، حضرت سلمان کو دیکھ کر بڑی مسرت کا اظہار کیا. خود تو بھلے روزے سے تھے لیکن ان کے لیے کھانا پکوایا باقاعدہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مہمان کی آمد پر مستقل اہتمام کرنا چاہیے اس کے کھلانے پلانے کا، اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ دیکھو آدمی عام طور پر روزے سے ہوتا ہے تو اپنے لیے کوئی کھانا پینا ہوا نہیں کرتا، لیکن یہاں مہمان کی نسبت سے اس کا انتظام کیا. کھانا جب تیار ہو گیا تو دسترخوان بچھا کر ان سے کہا تشریف لائے، کہا آپ بھی آ جاؤ. کہا میرا تو روزہ ہے. کہا نہیں بیٹھو میرے ساتھ. زبردستی اپنے ساتھ بٹھایا. ویسے مسئلہ اپنی جگہ پر جیسا کہ اہل علم موجود ہے نور ازا کے اندر ہے کہ نفل روزہ بعض آزار کی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے. ان آزار میں ایک عذر ضیافت ہو عذر للضیف والمضیف، کہ ضیافت مہمانی جو ہے یہ عذر ہے مہمان کے حق میں بھی اور میزبان کے حق میں بھی. کوئی میزبان اگر ایسا ہو کہ مہمان اس کے بغیر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو اپنا روزہ توڑ دینا چاہیے. یا یہ ہے کہ کوئی مہمان ایسا ہو کہ میزبان کے بغیر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس مہمان کو اپنا کھانا روزہ توڑ دینا چاہیے. یہاں حضرت سلمان مہمان تھے، حضرت ابو درداء میزبان تھے. کہا نہیں آپ بیٹھو تبھی کھاؤں گا. جب بٹھایا کھلایا روزہ توڑوایا. رات جب ہوئی تو ان کے لیے بستر تیار کر کے آپ تشریف لائے آرام کیجیے. کہ آپ کہ میں تو نماز کا نہیں تم بھی سو جاؤ. سلا دیا. پھر تھوڑی دیر ہوئی تھی انہوں نے اٹھنا چاہ کر ابھی نہیں پھر سلا دیا. جب آدھی رات کے بعد رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ گیا تو خود بھی اٹھے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ اب اٹھو اور اللہ کی عبادت. جب ہو گیا صبح کو جب جانے لگے تو جاتے ہوئے نصیحت کر دی ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ، کہ تمہارے پروردگار کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، ہر حقدار کا حق ادا کرو. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آیا تھا. حضرت سلمان فارسی نے اتنا ہی نہیں کہ ان کو تنبیہ کی، وہاں سے واپس آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا آج. تو جب وہ سارا واقعہ بیان کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل صحیح بات کہی. تو یہاں دیکھو یہاں جو ان کو منع کیا چونکہ عبادت کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ اس کی وجہ سے بیوی کا حق ضائع ہو رہا تھا، اپنی ذات کا جو حق ضرورت کے مقدار حرام وغیرہ سے وہ ضائع ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تھا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. ان کے والد بزرگوار حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح کرا دیا اور نکاح کے بعد تھوڑے زمانے کے بعد اپنی بہو سے پوچھا کہ ان کے متعلق کیا حال ہے. انہوں نے کہا آپ کے بیٹے جو ہیں ان کو تو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان پر تو عبادت کا ایسا شوق اور رغبت سوار ہے کہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں رات بھر عبادت. یہ تو کہنا چاہتی تھی کہہ دیا گویا انہیں الفاظ میں اشارے کنائے میں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے شاید उनकी इसलाह हो जाए थोड़ी दिन के बाद फिर पूछा, फिर यही बात मालूम हुई, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा हाल बयान किया और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल आप उनको तंबीह कीजिए। बातें ऐसी होती हैं, मतलब बाप बेटा का मामला ऐसा है कि ऐसी चीजों में जो है बराह रास्त बाप नसीहत करने से कतराता है, बड़ों के हवाले करता है, ये भी इससे मालूम हुआ। तो बहरहाल हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर तशरीफ ले गए, उन्होंने तकिया पेश किया, वो बीच में अपने हुजूर ने उनके साथ पूछा, क्या मुझे बताया नहीं गया कि तुम रात भर अल्लाह की इबादत करते हो, दिन भर रोजा रखते हो? कहा अल्लाह के रसूल सही है। उन्होंने कहा फला तफल, ऐसा मत करो, कुम व नम व सुम व अफ्तिर, क्या रात को अल्लाह की इबादत भी करो और कुछ वक्त आराम भी करो, और इसी तरह दिन में महीने के कुछ दिनों में रोजा भी रखो और कुछ दिनों में इफ्तार करो। और फिर ये फरमाया इन्ना ले नफ्सी का अलैक हक्कन, इन्ना ले रब्बे का अलैक हक्कन, इन्ना ले आईने का अलैक हक्कन, इन्ना ले ज़ौजे का अलैक हक्कन, इन्ना ले ज़ौरे का अलैक हक्कन, के तुम्हारे परवरदिगार का भी तुम पर हक है और तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम्हारे पास आने वाले मेहमान का भी तुम पर हक है। गोया हरेक का हक अदा करने का एहतमाम करो। तो चूंकि वहाँ हुकूक की अदायगी में कोताही हो रही थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत इबादत से मना फरमाया। उलमा ने लिखा है कि अगर कसरत इबादत के नतीजे में किसी का हक जाया न हो रहा हो और इसी तरह कसरत इबादत करने वाले का मिजाज ऐसा है कि उसकी तबीयत में इस कसरत इबादत के नतीजे में बलाल और जो है तबीयत के अंदर उकताहट पैदा होने का अंदेशा न हो तो उसके हक में उसकी इजाजत है। दूसरा वाकया उकताहट के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ लाए, एक औरत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास थी। दूसरा तो पूछा ये कौन है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब में अर्ज किया वो है जो रात भर इबादत करती है, उसकी इबादत का बड़ा चर्चा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि अपने आप को इतने अमाल का पाबंद बनाओ जिसको तुम निभा सको, फइन्नल्लाह ला यमल्लु हत्ता तमल्लु, यहाँ तक इसलिए कि अल्लाह ताला सवाब देने के मामले में उकताते नहीं हो, यहाँ तक कि तुम इबादत और अमाल से क्या हो जाओ, उकता जाओ। तो गया उकताहट का अंदेशा था, उस पर हुज़ूर ने तंबीह फरमाई। इसीलिए हज़रत शेख नौरल्ला उमर कदऊ ने खसाइल नबी शमाइल तिर्मिज़ी में जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा है और आपके रात रात भर जागने का तज़किरा है, उन्होंने इसी इश्काल को पेश करके यही जवाब दिया है कि इन दो वजूहत की वजह से रोका जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते बाबरकात के सिलसिले में ये दोनों अंदेशे नहीं थे, इसलिए कोई सवाल नहीं। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये इबादत की कसरत ये तकवा नहीं। तकवा क्या है? तकवा यह है कि आदमी अल्लाह ताला की नाफरमानी से अपने आप को बचाए और अल्लाह ताला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उसकी अदायगी का एहतमाम करे। चुनांचे तफसीर इब्न कसीर में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया है कि हजरत उबै इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा उन्होंने पूछा कि तकवा क्या है, तो उसके जवाब में उन्होंने अर्ज किया कि अमीन मोमिनीन, कभी आप कांटे वाले रास्ते से गुजरे हैं? यानी ऐसा रास्ता जिसमें दोनों तरफ कांटों की बाढ़ हो, बीच में गोया पतली सी पगडंडी गुजर रही हो, तो ऐसी पगडंडी से कभी गुजरने की और पार होने की नौबत आई? का जी हाँ। का आपने मादा फल तक क्या किया? का संबर तो सम्मत तहत तो कि अपने कपड़ों को अच्छी तरह समेट कर फिर कोशिश करके निकल गया कि कहीं दाएं या बाएं कांटों में कपड़े उलझने न पाए। का बस दुनिया का यही हाल है, गुनाहों के कांटे हर तरफ बिछड़े हुए हैं, उनसे अपने आप को बचा करके ले जाना इसी का नाम तकवा है। खल जुनूब सही रहा व कभी रहा जातक तो का, हर छोटे बड़े गुनाह को छोड़ दो, इसी का नाम क्या है? तकवा। छोटे से छोटे गुनाह का भी आदमी इर्तिकाब न करे। एक मरतबा किसी ने हजरत हकीम उम्मत नवरदा उमर कदऊ से पूछा कि ये बदनिगाही ये सगीरा गुनाह है या कबीरा? तो हजरत ने जवाब में ये बता लाने के बजाय कि सगीरा या कबीरा, ये फरमाया कि भाई चिंगारी जो है अगर छोटी भी हो तो छोटी समझ कर कोई उसको अपने कपड़ों के बक्स में रखता नहीं है। आग लगाने के लिए तो छोटी चिंगारी हो या बड़ा अंगारा हो, आदमी के घर को तबाह करने के लिए दोनों काफी है। इसलिए हर छोटी बड़ी मासियत और गुनाह किससे अपने आप को बचाना, ये है असल तकवा। कोई आदमी गुनाह का इर्तिकाब करते हुए मुत्तकी नहीं हो सकता। गुनाह, हर किस्म के गुनाहों को छोड़ना जरूरी है, अलबत्ता क्योंकि इंसान है इसलिए हो सकता है कि सगाई का इर्तिकाब गैर इरादी और गैर इख्तियारी तौर पर हो जाए, तो अल्लाह ताला ने उसका भी एक निजाम बनाया है कि इबादत वगैरह जो है उनके जरिए से सगाई से आदमी को पाक साफ करने का एक पूरा शरीयत का निजाम है कि पांच वक्त की नमाज, इसी तरह रमजान के रोजे और ये सब चीजें जो है वो आदमी के सगीरा गुनाहों को माफ करने का, कराने का जरिया बनते हैं। क्योंकि सगाई का इर्तिकाब कभी बेखबरी और गैर इख्तियारी तौर पर भी हो जाता है, अलबत्ता कबीरे का इर्तिकाब कोई मोमिन अपने ईमान के साथ कभी कर सकता नहीं, और अगर किया भी है तो बकौल हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के वो अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकूला नकल करते थे कि एक मोमिन कभी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब नहीं करेगा, और खुदा ना खास्ता कर लिया तो जब तक कि वो तौबा करके और मगफिरत चाह करके अपने आप को उस गुनाह से पाक साफ न कर ले वहां तो उसको चैन और सुकून नहीं हासिल होता। हजरत साहबा के वाकयात हमारे लिए शाहिद अदला है कि उनमें से किसी से कोई कसूर हो जाता था तो जब तक के वो तौबा करके अपने आप को पाक साफ न कर लेते थे वहां तक चैन से नहीं बैठते थे। बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि एक आदमी ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने एक औरत का बोसा ले लिया। आप अब पहले तो आकर कहा अल्लाह के रसूल, आप मुझ पर हद जारी कीजिए, यह शरीयत की मुकर्रर की हुई सजा मुझ पर जारी करके मुझे पाक कर दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया क्या हुआ, तो उसने जवाब में उसने अर्ज किया कि एक औरत खजूर खरीदने के लिए आई थी, मेरे ऊपर गलबा हुआ, मैंने कहा अंदर अच्छी खजूर है और फिर जाकर के उसका बोसा ले लिया। ये भी समझे कि जैसे जिना के ऊपर सजा होती है बोसा पर भी वैसी सजा होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि नमाज का वक्त आया और नमाज के वक्त आने पर जो है वो नमाज जमात के साथ अदा की, फिर उसने यही बात अर्ज की तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की वो आयत करीमा जिसमें है क्या भाई वो शुरू आज कहाँ से, आकिम सलात तरफ़ी नहार वज़ुल्फ़ मिन लैल, आकिम सलात तरफ़ी नहार वज़ुल्फ़ मिन लैल इन्नल हसनात ज़िम्न सय्याद। तुमने हमारे साथ जमात के साथ नमाज पढ़ी ना, बस भाई बाद में आयतों से मालूम होता है आयत उसी वक्त नाजिल हुई, बाद हज़रात फरमाते हैं कि वो तो पहले से नाजिल शुदा थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की गोया उस मौके पर तशरीफ फरमाई। नज़ल फी कज़ा का मतलब अहले इल्म जानते हैं, एक ये भी होता है कि कोई वाकया उसका मिस्दाक हो तो उस मौके के लिए उसको इस्तेमाल फरमाते हैं। तो बहरहाल उस पर उस आदमी ने अर्ज किया है अल्लाह के रसूल, अली खासतन अम लिल मोमिनीन आम्मतन, ये हुक्म मेरे अकेले के लिए है या तमाम मुसलमानों के लिए। तो नबी करीम साहब ने फरमाया सबके लिए। तो बहरहाल मैं तो ये अर्ज करना चाहता था कि एक मोमिन से कबीरा का इर्तिकाब तो हो सकता नहीं है, हो तो जब तक कि वो तौबा वगैरह करके अपने आप को पाक साफ न कर ले वहां तक चैन नहीं पड़ता। तो मेरा अर्ज करने का हासिल ये था कि तकवा का जो हुक्म दिया गया है, तकवा की हकीकत से आगाह होना जरूरी है, और तकवा का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आदमी अपने आप को अल्लाह की मासियत और नाफरमानी से बचाए, ये है असल तकवा, और यही सबसे बड़ी इबादत है। हम रात भर इबादत का एहतमाम करें और खुदा ना खास्ता गुनाहों से बचने की का एहतमाम नहीं करते हैं तो हमारी रात भर की इबादत जो है वो हमारे हक में मौसर और कारामत साबित नहीं हो सकती। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहतें फरमाई थी, सबसे पहली नसीहत यही थी इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया है उनसे अपने आप को बचाओ, ये सबसे बड़ा तकवा, सबसे बड़ी इबादत यही है। कोई आदमी बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता है तो उसको बता दो कि रात भर खड़े रहने का नाम नहीं है इबादत गुजारी, अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह की हराम की हुई चीजों से अपने आप को बचाना यही है जो है ये तकवा, और इसी का नाम इबादत है। اب یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اتق اللہ کا حکم تو دیا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتلا دیا، وکونوا مصادقین، سچوں کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو. گویا یہ نیک بندوں کے ساتھ رہنا، سچوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ ہے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ. کتابیں آپ لاکھ پڑھ لیں اور حفظ کر لیں، یاد کر لیں، سارے مسائل ازبر کریں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، تقویٰ اس سے نہیں آئے گا جب تک کہ کسی نیک بندے کی صحبت میں رہ کر، اس کے ساتھ رہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا اسی سے ہوتا ہے، مطالعے سے نہیں ہوگا. اپنی ذاتی طور پر یہ محنت کارآمد نہیں ہے، یہ تو دل لا بدل رہیش، ایک آدمی کے قلب کو دوسرے آدمی کے قلب کے ساتھ ایسا اللہ تعالیٰ نے لگاؤ رکھا ہے کہ جب وہ کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں رہتا ہے تو قلب کی جو صفات ہیں، تقویٰ جو ہے، تقوی کا حاصل اتنا ہی ہے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ قلب کی ایک صفت ہے. تو یہ صفت جو ہے کسی ایسے آدمی کے قلب ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ صفت موجود ہو. تو متقین کی صحبت ہی سے یہ چیز حاصل ہوگی. صحبت ہی وہ چیز ہے جو اپنے اندر بڑا اثر رکھتی ہے، یہاں تک کہ بے جان چیزوں میں بھی صحبت اپنا اثر ڈالتی ہے. حضرت حکیم محمد نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، یہ آپ نے اردو کی کہاوت سنی ہوگی، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. خربوزہ ایک بے جان چیز ہے لیکن اس میں بھی رنگت دوسرے خربوزوں کے ساتھ رہ کر کے آتی ہے. یا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنے کپڑے کے بکس میں وہ خوشبودار گولیاں جو ہوتی رکھی جاتی ہے، ڈامر کی گولیاں، کپور کی، اور وہ گولیاں جو ہے وہ بھی کیا ہے، بے جان، کپڑا بھی بے جان، لیکن ایک مدت تک دونوں ساتھ رہنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، جب کھولیں گے آپ پیٹی تو بکس کھولیں گے تو کپڑے جو ہے اس خوشبو سے بہکے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دیکھیں ایک مدت تک ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے حاصل. حضرت شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ نے گلستان کے مقدمے میں اس چیز کو بڑے عمدہ طریقے سے سمجھایا ہے کہ اس کی پرانے زمانے میں جو ہے، جیسے آج کل ہم غسل وغیرہ کے لیے، نہانے کے لیے صابن استعمال کرتے ہیں، پرانے زمانے میں مٹی کو خوشبو سے بسایا جاتا تھا، پھولوں کے ساتھ رکھ کر، اس پھولوں کے ساتھ رہ کر کے مٹی خوشبودار بن جاتی تھی. وہی مٹی جو ہے اسی کی ٹکیا کو لوگ جو ہے غسل کے لیے استعمال کرتے تھے. دیہاتوں میں آج بھی مٹی سے جو ہے بال وغیرہ کی صفائی کا کام لیا جاتا ہے، نوشادر ایک خاص جز مٹی کے اجزاء میں سے وہ صفائی کا بڑا یہ رکھتا ہے. خیر، تو بہرحال شیخ سعدی فرماتے ہیں، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید دست محبوب بدستم، کہ ایک خوشبودار ٹکیا جو ہے ایک مرتبہ غسل خانے میں ایک دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ لگ گئی، گفتم مشکیا امیری بس بوئے دلاویز تم مستم، میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم مشکا ہے یا امبر ہے کہ تیری دل کو لبھانے والی خوشبو کی وجہ سے میں تو بالکل جو ہے میری طبیعت بہت مستی میں آ گئی. بگفتہ من گلے نا چیز بودم مدت باغل نشستم، اس نے جواب میں کہا کہ میں تو ایک معمولی سی مٹی تھی اور ایک مدت تک جو ہے پھول کی صحبت میں رہی، جمالے ہم نشی در منا سر کر وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم، میں جس کے ساتھ رہی اس کی جمال اور خوبصورتی ہے اس کے اوصاف نے میرے اندر اپنا اثر ڈال لیا، ورنہ میں تو آج بھی مٹی ہوں، مٹی ہونے سے نکلی نہیں، مٹی ہوں لیکن خوشبودار پھول کے کمالات اس کے اندر آ گئے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صحبت ہی ہے جو اپنا اثر دکھلاتی ہے. اسی لیے یہ جتنے بھی قلبی صفات ہیں، جو اخلاق کا تعلق جو ہے صفات قلبی اچھے ہیں تو وہ جو ہے اخلاق حسنہ سے تعبیر کیے جاتے ہیں، برے ہیں تو اخلاق رذیلہ سے. تو یہ برائیاں، اچھائیاں، بری صفتیں جتنی بھی دل کے اندر ہیں، کبر ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اسی طریقے سے جو ہے غرور ہے اور حرص اور تما ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یا اسی طریقے سے اچھی صفات، یہ قلب کی تمام قسم کی صفتیں جو ہے وہ اپنی اہل قلوب کے ذریعے سے. دیکھیے دنیا کا دستور یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا باغ بنانا چاہتے ہیں تو باغ جو ہے اچھے درخت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ بھائی اس کی بیج ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی بیج کیسا ہی عمدہ سے عمدہ درخت کا ہو, لیکن جب تک کہ اس کی مناسب زمین میں اس کو دی جائے, ایسی زمین میں پہلے ہل جوتا جائے گا, اس کے مناسب ایسے درختوں کو پیدا کرنے کے لیے بنانے کے لیے کیسی کھاد استعمال کرنی چاہیے, تو یہ جو کھیتی باڑی کے ماہرین ہیں وہ مشورہ دیں گے فلاں قسم کی کھاد, تو وہ کھاد اس کے اندر ڈالی جائے گی, ایسا پانی ڈالا جائے گا, پھر وہ بیج اور پھر اس کی آبیاری کی جائے گی اور سب کچھ جو ہے اس کے بعد وہ درخت پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے. تو کسی بھی بیج کے پھلنے پھولنے کے لیے اس کی مناسب زمین, اس کے مناسب موسم, اس کے مناسب ماحول, اس کے مناسب جو ہے وہ خدمت درکار ہے. ایسی برائیاں بھی, یہ بری چیزیں آج کل برائیاں عام کیوں ہیں, کیا بری صحبتیں بہت عام ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی جب وہاں پہنچ جاتا ہے وہ اپنا اثر دکھلاتی, ویسے بھی فطری طور پر انسان کے مزاج کے اندر جو ہے وہ تو شر ہی ہے, البتہ محنت کر کے اس شر کو دبایا جاتا ہے جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلوب کے اندر یہ جو خوبیاں پیدا فرمائی ہیں ان خوبیوں کو بروئے کار لانے کے لیے اور ان کے جو ہے اثرات کو باہر نکالنے کے لیے ضرورت ہے کہ ایسی صحبتیں اختیار کی جائے. جس کی صحبت میں آپ جائیں گے اس کا بولنا ضروری نہیں. آج کل ایک بری مصیبت کیا ہے کہ اگر وہ شخص مشائخ حقہ میں سے ہے, اہل حق اور اہل اہل باطن کی صحبت میں رہا ہے اور ان اہل حق اکابر نے اس کو اپنی طرف سے اجازت دی ہے اور اس قابل قرار دیا ہے, تو چاہے وہ بڑا ماہر مقرر اور جو ہے خطیب نہ ہو, لمبی چوڑی تقریریں لچھے دار نہ کرتا ہو, خالی اس کے پاس جا کر کے بیٹھیں گے تو ابھی آپ کی دل کی کیفیت میں تبدیلی آئے گی. یقین رکھیے, یہ اس یقین کے ساتھ جا کر کے وہاں بیٹھنا ہے. بعض لوگ یوں کہتے ہیں بھائی ان کے پاس جاتے ہو تو کچھ بولتے نہیں, خاموش رہتے ہیں. ارے وہ بولیں یا نہ بولیں, خاموش رہیں. ان کی مجلس میں کوئی کتاب پڑھی جائے, ہمارے اکابر میں سے بہت سے ہیں جو تقریر کے عادی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آپ پڑھ لیجئے, وہ کوئی بڑے مقرر نہیں تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی حدیث میں اور دوسرے فنون میں بڑی تصانیف ہیں, بڑے مصنف تو تھے لیکن بڑے مقرر نہیں تھے. حضرت کی مجلس میں بھی کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہوتی تھی. اور بھی بہت سے اکابر ایسے گزرے ہیں کہ جہاں یہ تقریر اور بیانات کا اہتمام نہیں ہوتا تھا, لیکن ان کی صحبت میں جا کر جب آدمی بیٹھے گا تو اس صحبت کے نتیجے میں قلب کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی. آپ کر کے تو دیکھیے, کچھ دن رہیے, کچھ دن رہیں گے تو پھر اس کا فائدہ محسوس ہوگا. یہ اس یقین کے ساتھ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے ہم کو فائدہ پہنچائے گا, لیکن اس فائدے کے پہنچنے کے لیے کچھ شرطیں جو ہے نا اس فن کے ماہرین نے لکھی ہیں, ان میں سے شرط یہ بھی ہے, وہاں کوئی اس کا بولنا شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کے متعلق محبت بھی ہو, عقیدت بھی ہو. یہ جو عام طور پر آج کل اہل اللہ کی صحبت میں لوگ جاتے ہیں تو دل میں خرخشا لے کر کے جاتے ہیں, کوئی خرخشا نہیں ہونا چاہیے. انکار جس کو کہا جاتا ہے, ایک تو ہے اعتقاد, یعنی اس اللہ والے کی ذات کے ساتھ ہمیں یہ یقین ہو کہ اس کی ذات سے ہم کو فائدہ پہنچے گا. اس کے برخلاف یہ یقین نہ ہو, اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے کس سے؟ انکار سے. تو انکار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑھ کر کے کون سی صحبت زیادہ مؤثر ہو سکتی تھی؟ آپ کی ایک نگاہ سے جو ہے تبدیلیاں آ جاتی تھی زندگیوں میں. اس کے باوجود آپ کی مجلس میں جب منافقین آتے تھے نا اور بار بار حاضری دیتے تھے, روزانہ آپ کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتے تھے, ان کو فائدہ کیوں نہیں پہنچتا تھا؟ وہ اسی انکار کی وجہ سے. طبیعت میں انکار کے ساتھ کبھی فائدہ پہنچ سکتا نہیں. آج ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں, جس دور سے ہمارا واسطہ پڑا ہے, اس دور میں ہو کیا گیا؟ آج اخبارات اور ایک ذہنیت, بچے بچپن سے بچے کی ذہنیت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ کسی کو اچھا سمجھنے کے لیے تیار نہیں, کوئی ہر ایک کو برا ہی سمجھتا. اور دوسری ہم میں خرابی یہ آ گئی کہ ہم جو ہے آنکھ بند کر کے ایسے آدمی کی جس کا کوئی تعلق نہیں ہے باتیں مان لیں. ایک آدمی کے ساتھ ہم 10 سال سے رہتے ہیں, اس کو ہر طرح سے آزمایا ہے, اس کے معاملات دیکھے, اس کے اعمال دیکھے، اس کے اخلاق دیکھے، ہمیں سب کچھ اطمینان. لیکن اسی آدمی کے متعلق ایک غیر متعلق شخص جس کا کوئی چپکے سے آ کر یوں کہے، ارے تم 10 سال سے اس کے پاس جاتے ہو، جانتے ہو یہ کیسا ہے، کیا ہوا ایسا ہے، بس ہو گیا. گویا اس غیر سکا آدمی کا ایک جملہ اور ہماری 10 سال کیا، ہماری اپنی صحبت، ہمارا تجربہ، ہم نے اپنا تجربہ اس کے اس جملے کے مقابلے میں چھوڑ دیا. اس جملے کو سن کر اس کے متعلق دل میں ایسی بدگمانی پیدا کر لی کہ اس کے فیض سے محروم ہو گئے. اکابر نے اپنے شیخ کے فیض سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو شرطیں رکھی ہیں ان میں سے جو ہے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ نہ جنس کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. نہ جنس کا مطلب کیا، ناجنس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ان اہل اللہ کی صحبت کی تاثیر کا قائل نہ ہو، اس سلسلے کا قائل، چاہے وہ بہت بڑا عالم ہو، حدیث پڑھاتا ہے لیکن وہ تصوف کا انکار کرتا ہے، اہل اللہ کی صحبت کی تاثیر کو تسلیم نہیں کرتا. آپ اس کے پاس بیٹھیں گے 2 دن ایسی باتیں کرے گا کہ آپ کو اپنے شیخ کی طرف سے ایسا بدگمان کر دے گا کہ اب تک جو سفیس کا ایک سلسلہ تھا جاری تھا وہ منقطع ہو جائے گا. یہ ناجنس کی صحبت جو ہے بڑی خطرناک ہے. اور بھی شرطیں ہیں لیکن آج کل جو سب سے بڑا گڑبڑ کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں بڑی تعداد ہے جو محروم ہو جاتی ہے، اور بہت سے ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں وہ نیت کی خرابی کی وجہ سے، کہ وہ یہ سوچ کر کے آتے ہیں کہ ہمیں اجازت مل جائے. سمجھایا کہ نہیں، وہ چھوٹے سے چھوٹا ابھی تو 5 وقت کی نماز پابند، اس کے بھی دل کو کروج ہوگا تو یوں کہے گا مجھے اجازت ملنی چاہیے. وہ حالانکہ اس کا عمل جو ہے ساری دنیا دیکھے گی تو کہے گی اس کو، مگر وہ اپنے دل میں تمام لیے ہوئے ہیں. جتنے بھی آنے والے ہیں 99% ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے قلوب جو ہے اخلاص نیت سے خالی ہوتے ہیں. تو فائدہ کہاں ہوگا؟ ایک آدمی جو ہے حضرت جو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اس نے عرض کیا، حضرت اتنی مدت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. تو اس کی بات سے حضرت یہ سمجھے کہ اس کے دل میں کچھ غرور اور تکبر ہے، تو کہا ایک کام کرو، کہ وہ اپنے قبیلے کا بڑا آدمی تھا، کہا ایک کام کرو، اخروٹ کا ٹوکرا لے کر کے مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھو اور لوگوں سے کہو جو مجھے ایک جوتا مارے گا اس کو ایک اخروٹ، دو مارے گا اس کو دو اخروٹ، تین مارے گا اس کو 3 اخروٹ دوں گا. تو یہ سن کے جواب میں کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ لا الہ الا اللہ کلمہ تو ایسا ہے کہ 100 سال کا کافر بھی اگر سچے دل سے پڑھے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن تو نے اس بے موقع لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو راہ سلوک کا کافر بنایا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیتوں کا فساد یہ ہے. دو ہی میرے نزدیک تو، میری تحقیق کے مطابق تو، اس زمانے میں فائدہ نہ پہنچنے کی یہ 2 میں سے 1 وجہ ہوتی ہے. جو عام طور پر آتے جاتے ہیں ان کے حق میں یہ اخلاص کا فقدان، اور وہ دوسری دل میں جو یہ ہے رب شاہ رکاوٹ بنتی ہے، اور دوسرے جو ہوتے ہیں ان کے لیے وہ جو ہے وعدہ میں اعتقاد بدگمانی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ سے ایک مرتبہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت یہ شیخ کی صحبت میں حضرت نے مجھے جواب میں ایک بات عجیب فرمائی کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر بدگمان ہو جاتے ہیں. لوگ بزرگوں کی خدمت میں جب رمضان گزارنے جاتے تھے تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ حضرت کے یہاں بڑوں کے یہاں تو جیسا جیسا موقع کسی کے ساتھ، تو لوگ فلانے کو بلاتے ہیں، ہم کو بلایا نہیں گا، فلانے کو وہاں فلانے دسترخوان پر، ارے اللہ کی بندی تم کھانا کھانے کے لیے آئے ہو، کھانا تو تم کو اپنے گھر اس سے اچھا ملتا تھا، اگر یہی مقصد تھا تو گھر پر رہتے یہاں کائے کو آئے. لیکن بس وہاں جب جاتے ہیں بزرگوں کی صحبت میں ان کی مجلس میں تو ان کی ہر چیز کو تنقید کی نگاہ سے دیکھ کے، وہاں تو تنقید کام نہیں دیتی. ایک جملہ ہے کہ جو شاگرد چوہ چیرا نہ کرے اس کو کان پکڑ کر کے چراغا بھیجنا چاہیے، اور جو مرید چوہ چیرا کرے اس کو کان پکڑ کر کے چراغا بھیجنا چاہیے. مدرسے کے اندر تو درس کے آداب میں سے یہ ہے کہ خوب اعتراض کرے استاد پر اور جواب حاصل کرے، اور خانقاہ کے آداب میں سے یہ کہ کوئی بات نہیں، کوئی چنو چرا نہیں. بات نہ معاملہ دونوں جگہ الٹ گیا، درسگاہ میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، سب جانتے ہیں علماء پڑھانے والے، اور خانقاہ کے اندر سارے بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے ہیں، ہر چیز پر ان کے تفسیر ہو رہے ہیں، ان کی مجلسیں خود تو برباد ہیں، اللہ کے ایسے نیک بندے جو سیدھے سادے جو بڑی عقیدت کے ساتھ آئے تھے، ان کا بھی جو ہے دماغ اور دل خراب کر کے ان کو بھی محروم کرتے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں سلم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کا مستاق۔ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یا آپ حضرات یہاں حضرت کی صحبت میں آتے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کے حق میں یہ صحبت کب مؤثر ہوگی، جبکہ ان چیزوں کا اہتمام کرو، حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچانا، سنت کی مخالفت، یہ بھی اس راہ کے بہت بڑے بڑے موانع میں شمار کیا گیا ہے۔ آج کل حرام لقمے کی بھی بڑی بہتات ہو گئی ہے، تو ہمارا ضرورت ہے کہ ایسے اعتراضات نہیں، آؤ عقیدت کے ساتھ آؤ، جو لے کے آئے گا وہ لے کے جائے گا، جو خالی ہاتھ آئے گا خالی ہاتھ جائے گا۔ وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اصل جو اصل تو اللہ کے نیک بندوں کا جو ہے جملہ ہے، وہ بناوٹی پیروں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ کوئی ہدیہ لے کر کے آئے گا وہ فیض لے کر کے جائے گا، لیکن اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ جو عقیدت لے کر آئے گا وہ جو عقیدت لے کر آئے گا محبت لے کر آئے گا وہ فائدہ و فیض حاصل کر کے جائے گا۔ ضرورت اس کی ہے، آئیے عقیدت کے ساتھ آئیے، محبت کے ساتھ آئیے، اخلاص کے ساتھ آئیے، پھر دیکھو یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا۔ ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو ان چاری چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ اور اللہ کے تمام نیک بندوں کی صحبتوں سے زیادہ فیض اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت تھوڑا ہو جائے وہ اچھا ہے، ہضم کر لیں اس کو۔ مولوی محمد، مولوی دورے صاحب ہے، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ تو ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے. اے اللہ دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ تیرے اس نیک بندے کی خدمت میں اس حاضری کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمارے قلوب میں سے ہر قسم کے غل و غش کو پاک اور صاف فرما. ہمارے اخلاق کی گندگیوں کو پاک اور صاف فرما. اے اللہ محاسن اخلاق سے ہم کو مزین فرما. اے اللہ نیک صحبت کی تاثیر جو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، تو نے جس کا حکم دیا، اور اے اللہ صدیوں سے تیرے نیک بندے جس کا تجربہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اے اللہ اس تاثیر کو ہمارے حق میں ثابت فرما. اے اللہ یہاں کی حاضری کو ہمارے لیے ہر طرح کی خیر کا ذریعہ بنا دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہمارے عقائد کو درست فرما، اخلاق کو درست فرما، اعمال کو درست فرما، معاشرت کو درست فرما. اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما. اے اللہ ہر پہلو سے اے اللہ تیری شریعت کا ہم کو مکمل طور پر پابند بنا دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ اس جامعہ کو اس دارالعلوم کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کی علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اصلاحی معیار کو بلند سے بلندتر فرما، اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما، ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارے حسدوں کے حسد دشمنوں کی دشمناوٹ شریوں کی شرارت بدخواہوں کی بدخائی اور رشا دوانوں کی رشا دوانیوں سے اللہ اس کی پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تیری رضا مندی والے کام ہم سے کروا لے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اے اللہ اپنی اطاعت ہم سے کروا لے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.